ayuha nasu ibadallah, tukiwa tumetoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, baada ya kuwa umma wa Kiislamu tuliacha shubuhat, tukaacha muharramat, tukaacha kula na kunywa, tukaweka kando matamanio ya nafsi zetu, itakuwa ni ajabu kwa umma wa Kiislamu ama kwa Muislamu aliyeweza kujifunga kwa haya yote, lakini ikaisha mwezi wa Ramadhani akawa ameangukia patupu, ana lolote. Kama qala Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, aghaba an-nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil, mtu mbovu, mchafu, mjinga ni yule ambaye atakayepotea njia baada ya kuwa amekaribia katika nyumba yake, naye akapotea njia nyumba yake asione. Mtu anaenda katika nyumba fulani ama anaenda katika nyumba yake na ameshakaribia katika nyumba ndo hiyo katika macho yake, thumma baada dhalika akapotea njia na nyumba anayoitafuta iko katika macho yake, huyo atakuwa ni mpumbavu na mjinga. Hakadha itakuwa ni ujinga ulioje umma wa Kiislamu na Muislamu, kuwa ulijipinda katika mwezi wa Ramadhani, lakini istiqama, msimamo uliokuwa nao ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani intaha al-amr, ikawa ni mfano wa mbuzi ama ng'ombe ama kondoo aliyefungwa, na baada dhalika alipotolewa kamba akafanya anayoyataka. Ikiwa ulikuwa na istiqama katika Ramadhani, baki na istiqama yako hatta takuma saa, baki na istiqama yako baada ya Ramadhan, kwa kuwa Rabbu Ramadhani huwa hayyun la yamutu hatta baada Ramadhan, kwa kuwa Mungu wa Ramadhan yuko hai hafi, na ndo Mungu anayebaki baada ya Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, hakika ya wale ambao wanasema Allah ndo Mungu wetu wahda la sharika lah, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, sawaan fi ramadhani au fi ghairi ramadhan, sawa nafanya ibada zao ndani ya ramadhani wakimtii Allah au wanafanya ibada hizo nje ya ramadhani, lakini wanafanya ibada wakitaka ibtighaa mardhati Allah, wakitaka kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala kisha wakawa na istiqama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii Anas ibn Malik asema ilivyoteremka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasomewa na akawasomea masahaba, akawaambia masahaba, hum ummati hum ummati, hii aya ambayo Allah anasema innal ladhina qalu rabbuna Allah, waliosema Allah ndo Mungu wetu, thumma istaqamu, kisha wakawa na msimamo wa sawa sawa, mtume asema hum ummati hum ummati, hawa ni umma wangu, hawa ni umma wangu, namwapia wa Rabbul Kaaba, namwapia Mungu wa Kaaba, hawa waliokusudiwa katika hii aya ni ummati ummati, ikiwa ni umma wa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, fama balu ana wa anta, bali likuwa nafanya ibada fi Ramadhan. Falamma intaha Ramadhan, twarudi kama tulivyokuwa kabla ya Ramadhan, washirikina warudi katika ushirikina, wazinzi warudi katika uzinzi, wasengenyaji warudi kama walivyokuwa, wenye kula nyama za watu warudi vile vile, itakuwa ni vipi? Na mtume anasema ummati hum ummati hum ummati. Ayuha nasu ibadallah, kuwa na msimamo uliokuwa nao katika Ramadhani. Muombe Allah kufanyia thabati uwe na msimamo huo huo baada ya Ramadhani. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kaa katika msimamo huo, ukimfanyia ibada Allah subhanahu wa ta'ala, ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka roho yako itolewe katika kiwili chako, na hali ya kuwa uko katika msimamo kama huo. As-sahabiyu al-jalil Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi alikuja kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yatlubu minhu al-wasiya, ataka mtume amuusie. Miongoni mwa maneno anayozungumza Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, amwambia qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra. Emu niambie mimi neno ama jambo ambalo sitoweza kumuuliza mtu yoyote katika umma wa Kiislamu baada yako wewe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam anamuusia, anampa maneno mawili ambayo ni khafifu, ni mepesi na ni mafupi mno katika wasia, lakini maneno haya ni maneno adhima chaini fila aqida, ni maneno mazito mazito sana kwa upande wa aqida, ni maneno mazito kwa upande wa akhlaqi, ni maneno mazito kwa upande wa amal, ni maneno mazito kwa upande wa tarbia. Maneno haya, suala la kwanza linaambatana na aya ya Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah, ndo alisimama hapo katika aya Allah Rasulullah, qul amantu billah, sema nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Muamini Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilu ssalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, imani billahi subhanahu wa ta'ala, wal asr innal insana lafi khusr awwaluhum illal ladhina amanu. Qul amantu billah. Sallallahu alayhi wa sallam amwambia Sufyani, kwanza muamini Allah, sema nimemwamini Allah wahda. Thaniha amwambia, kisha uwe na msimamo katika itikadi yako, katika muamala wako, katika aqida yako juu ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qul amantu billahi thumma istaqim, kisha uwe na msimamo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo aktharuhum mashabab illa man rahimahullah. Iulize nafsi yako, niulize nafsi yangu, tangu Ramadhani ya mwisho, Idi ya kwanza mpaka leo Idi ya tatu, ichunguze nafsi yako ulikuwa vipi katika Ramadhani, kisha urudi uisute nafsi yako, ni usute nafsi yangu. Hizi siku tatu baada ya Ramadhani, nafsi zetu zilikuwa vile tulivyokuwa ama nafsi zetu zimekuwa ni mukhalafu? Illa man rahimahullah, khususan aktharuhum mashabab. Illa man rahimahullah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zifanyeni hisabu nafsi zenu, tuzihisabu nafsi zetu kabla hatujasimamishwa siku ya kiyama. Qul amantu billahi thumma istaqim, kuwa na msimamo katika dini ya Allah, kuwa na msimamo katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. أنس بن مالك يقول لما نزلت هذه الآية فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم علينا ثم قال قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها. وفي رواية قد قالها الناس ثم كفر أكثرهم من مات عليها فهو ممن قد استقام. أسمى لبترمك هي آية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واليوم وميني الله كشوك ونمسمامك تكمتيع الله. أسمى رسول الله ألتسمي أنا سيسمى رسول الله ألتسمي هي آية kisha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akasema qad qalaha an-nas, maneno haya wameyasema watu wanasema tumemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma kafara aktharuhum, na wengi wameikufuru, wameyakufuru maneno hayo ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wamebaki katika i'tikadi tumwamini Allah na amali zao zile na kinyume na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Qad qalaha an-nas thumma kafara aktharuhum, kisha wameyakufuru wengi katika umma wa Kiislamu. Sallallahu alayhi wa sallam asema mwenye kuyasema maneno haya ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na akawa na thabati na istiqama katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, mtume asema mtu huyo ndiye aliyesimama katika istiqama, mwenye kusema rabbuna Allah kisha kawa na msimamo wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mauti yakampata. رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمم تو هو ني katika wale waliosimama katika msimamo wa sawa.